mi śmieszy niesłychanie, daje słowo. Daje słowo. Kiedy robisz się współczesnym kasanową. Kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę. I Irenę. Też przede mną podrywałeś tym systemem. Tym systemem. I naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, ani Juzia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Nie bądź taki szybki, pil. Kasanowa. Dobrze czasem zmienić styl. Daję słowo. Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, pil. Nie bądź taki szybki, pil. Nie bądź taki szybki, pil. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki.